حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان، نفس و شیطان، نفس و شیطان، نفس و شیطان، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہ میں، کر کے توبہ، کر کے توبہ میرے اللہ، کر کے توبہ، کر کے توبہ، کر کے توبہ میں پھر گناہ میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر، کس کے در پر مولا، کس کے در پر مولا، کس کے در پر، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، ہر تو ناراض ہو گیا یا رب، کر تو ناراض ہو گیا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے ناشے سے، سانپ لپٹے، سانپ لپٹے نہ، سانپ لپٹے نہ میرے ناشے سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، نور احمد سے، نور احمد سے، نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب، وحشت قبر سے بچا یا رب، خوف آتا ہے نار دوزخ سے، خوف آتا ہے مجھ کو، خوف آتا ہے، خوف آتا ہے نار دوزخ سے، او کرم پہ ہے مصطفیٰ یا رب، او کرم پہ ہے رے مصطفیٰ یا رب، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، طالب مغفرت ہوں یا یا اللہ، بخش دے بہر مرتدا یا رب، بخش دے بہر مرتدا یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا، سب نے ٹھکرا دیا، سب نے ٹھکرا دیا، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا، مجھ کو تیرا